forgotten man. There goes a forgotten man walking alone. Walking all alone. Walk by. Oh yes, everyone noticed me till one night a stranger came and stole my love away. Now I hear people say, there goes a forgotten man, there goes a forgotten man walking alone. Walking all alone. They turn away when I pass by. Yes, they're afraid I'll start to cry. Jen is gone and they pity me when I lost her love. They knew that I lost everything. That's why they are whispering. There goes a forgotten man. There goes a forgotten man. Walking alone. Walking all alone. Volop liefdesverdriet op de late avond. Jimmy Radcliffe voelde zich de vergeten man in 1962. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 31 oktober. We vullen jouw laatste Halloween uurtje met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, Zuid-Hollanders zetten zich massaal in voor een schonere leefomgeving. Het project Luisterkracht in Vlaardingen en de podcast Heksen in Schiedam. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je erbij bent. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Never wanna see your face again. Cause you are loving, yes, you're loving somebody else. And I knew, oh yes, I knew I could control myself. And now they bring you back into my life again. And so I put on a face just like your friends. But I think you know, oh yes, you know what's going on. Cause the feelings in me, oh yes, in me, are burning strong. But I will never be a stepping stone. Take it all or leave me alone. I will never be a stepping stone. I'm standing up right on my own. You used to call me up from time to time, and it would be so obvious cross the line. The words of love lay on my lips just like a curse. And I knew, oh yes, I knew that only make it worse. And now you have the nerve to play along, just like the maestro beats in your song. You get your kicks, you get your kicks from playing. The less you give, the more I want, so foolishly. But I will never be a stepping stone. Take it all or leave me alone. I will never be a stepping stone. I'm standing up. Ik vond dat we toch wel iets moesten doen aan Halloween. Vandaar de specials en Ghost Town. En daarna Duffy met Stepping Stone. Wij gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. In Zuid-Holland zetten ruim 600.000 mensen zich in om hun eigen omgeving gezelliger, groener en veiliger te maken. Zo blijkt uit nieuw onderzoek. Herman de Bruin praat erover met Arnoud van der Pol. Hij is regioadviseur Zuid-Holland van Catalis. Wat is het doel van Catalis? Wij helpen daar waar we kunnen en bij allerlei burgerinitiatieven om de wereld een beetje beter te maken. Bijvoorbeeld met een schonere leefomgeving te maken voor mensen. Bijvoorbeeld. Ja, dat is hard nodig natuurlijk. Nou zijn er heel veel initiatieven in Nederland. Nederland Schoon bijvoorbeeld en zo. Doen jullie daar zelf iets aan of geven jullie mensen de gelegenheid om het te doen? Wij zijn heel erg juist ter ondersteuning van de burgerinitiatieven zelf, dus initiatiefnemers die er zijn in de regio of in de stad. En die komen, lopen tegen dingen aan of die hebben advies nodig. En dan hebben zij toegang tot ons, onze onbezorgde adviseurs, om hen daar met raad en daad bij te staan. En dan wel deuren voor hun te openen die we er wel kennen of weten hoe met gemeentes moeten omgaan. En Dat soort trajecten doen we allemaal. Jullie hebben een onderzoek daarnaar gedaan en nou blijkt dat die gemeentes ook niet altijd zo erg goed meewerken. Dan zeg ik het voorzichtig. De beleidsbubbel waar men in terechtkomt, de red tape bureaucratie en loketjes waar het komt eens. En ook dat zijn dingen waar we helpen. En uit het onderzoek komt het naar voren. Dat is, nou, in Zuid-Holland zijn er 600.000 mensen, geloof ik, die zich niet meer bezighouden. Mm-hmm. En ze spenderen daar 4 miljoen uur aan, komt uit het onderzoek naar boven. Zo. Dat is enorm veel. Ja. En nou ja, dus dat is maandelijks is dat ook nog steeds. Dus dat is een enorme tijd. Maar ze vinden obstakels komen ze tegen als zij met zo'n initiatief aan de gang gaan. Zoals bijvoorbeeld? Nou, ze moeten bij gemeentes zijn voor vergunningen. Of als ze iets willen veranderen aan bestaande infrastructuur. Mm-hmm. Of daar iets mee willen. Dan moeten ze allerlei toestemmingen hebben. Dan wel ze een idee. Maar ze hebben daar fondsen bij nodig, geld bij nodig. Of ze hebben daar een goed idee. Maar ze kunnen niet goed een plan van aanpak schrijven. Al dat soort problemen kom je tegen. Ja. En daar proberen ze daarbij te helpen. Ja. Ja, want daar hebben jullie onderzoek naar gedaan. Wat mensen dus tegenkomen en hoeveel moeilijkheden dat geeft. Zitten daar dingen in waarvan u zegt, nou, dat wisten we eigenlijk nog niet. Dat verrast ons. Nou, eigenlijk niet. Het is hoogstens met percentages. Ik denk dat er inderdaad zoveel obstakels zijn. Ik moet zeggen, het onderzoek is net uit. Ja. Ik weet de hoofdcijfers voor Zuid-Holland weet ik en voor het landelijk. Maar ik heb niet in depth gekeken nog naar wat nou precies de verrassingen zouden kunnen zijn. Nee, maar die obstakels van de gemeente die u noemde, dat is een van de hoofdpunten, denk ik. Ja, kijk, als je een initiatief hebt, kom je in een heel speelveld van allerlei ondersteunende partijen die er zijn. Mm-hmm. En dat is bijna een bos waar je als initiatiefnemer het best moeilijk vindt om daar je weg te vinden. Ja, en natuurverenigingen zijn daar natuurlijk ook wel mee bezig. Dus wat dat betreft is er wel samenwerking tussen allerlei zaken, maar het kan beter. Het kan beter. Er zijn ook goede voorbeelden hoor, waar het allemaal wel lukt. Maar buurten het voor elkaar krijgen om een hele buurt te vergroenen. Maar daar hebben ze een samenwerking nodig met de woningcorporaties en met de gemeente. Dat dat oké is. Dat ze ook dan de verantwoordelijkheid daarvoor krijgen om dat zelf te mogen doen. Ja, en dat betekent dat iedereen toch bij u aan kan kloppen om te zorgen als ze ergens tegenaan lopen dat u daar die hobbels even weg gaat nemen? Nou, we kunnen in ieder geval daarin adviseren. Ja, dat bedoel ik ook, want je kan niet voor alle gemeentes natuurlijk de hobbels wegnemen. Dat zou wel mooi zijn, maar dat gaat niet lukken. Geen toverstokje. Nee. Maar we kunnen daar wel bij helpen. En kijk, heel veel initiatiefnemers hebben een heel goed idee, maar ze zijn niet op alle terreinen die je nodig hebt om een project voor elkaar te krijgen. Zijn ze geëquipeerd en kunnen ze dat aan. Ja. Dan is het fijn als er een adviseur is die wel weet hoe je bij de gemeente zit, of die vastgoedkennis heeft, of die weet hoe je moet financieren. Ja, precies. Alles soort dingen kunnen wijzen. Ja. En hoe kunnen ze met u in contact komen dan? Dat kan allereerst via de website. Dat is het makkelijkste natuurlijk, van catalis.nl. Catalis met een Y aan het eind, hè? Een Y, ja, met een K en Y. En dat is het makkelijkste. En daar zitten allerlei regio-teams, maar omdat er gewoon een mailtje heen gestuurd wordt, dan komt het vanzelf terug. Als mensen willen helpen met de natuur weer meer in de stad te krijgen, dan kunnen ze bij Catalis dus terecht. Dat hebt u in ieder geval duidelijk gemaakt. Ik dank u wel voor het gesprek. Arnoud van der Pol, regioadviseur Zuid-Holland van Catalis. En heel veel succes met al het werk wat jullie doen. Une photo, une date, c'était n'y pas croire. C'était pourtant hier, mentir et ma mémoire, et ces visages d'enfant, et le mien dans ce miroir. Oh, c'est pas pour me plaindre, ça vous n'avez rien à craindre. La vie m'a tellement gâtée, j'ai plutôt du mal à l'éteindre. Oh mon Dieu, j'ai eu ma part, et bien plus à tant d'égards. Mais quand on vit trop beau, trop fort, on en oublie le temps qui passe. Comme on perd un peu le nord au milieu de trop vastes espaces. À peine le temps de s'y faire, à peine on doit laisser la place. Ou si je pouvais, encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur. Une fleur, un souffle, une erreur. Un peu de nous, rien de tout. Pour tout se dire encore ou bien se taire en regard. Juste un report, à peine encore. Même s'il est tard. J'ai jamais rien demandé, ça c'est pas la mer à boire. Allez, face à l'éternité, ça va même pas se voir. Ça restera entre nous, au juste un léger retard. Y'en a tant qui tuent le temps, tant et tant qui le perdent ou le passent. Tant qui se mentent, inventant les rêves en des instants de grâce. Où je donne ma place au paradis, si l'on m'oublie sur terre. Encore hier, encore au soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur, comme une fleur, un souffle, une erreur, un peu de nous, un rien de tout, pour tout se dire encore ou bien se taire en regard, juste un report. Il est tard. C'est pas grand chose, rien qu'une pause. Que le temps, les horloges se reposent. Et caresser, juste un baiser. Un baiser. Encore un soir. Encore une heure, un peu de nous. Un rien de tout. Encore un soir. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Your body is a wonderland. Your body is a wonder. I'll use my hands. Your body is. Zou je maar gezegd worden, your body is a wonderland. John Mayer zei het, maar tegen wie, dat weten we niet. En daarvoor Céline Dion, en encore un soir. Zometeen het project Luisterkracht. Maar eerst zijn hier de Beach Boys. Van de Beach Boys uit de jaren 70. Forever, hoorde je. En wij gaan ons volgende onderwerp. In de Windwijzer in Vlaardingen start een nieuw project dat heet Luisterkracht. Het is voor mensen bij wie het leven vaak beheerst wordt door geldzorgen. Tera Cox in gesprek met Theo Werner. Hij is bestuursvoorzitter van de Windwijzer. Welkom, Theo. Dankjewel. Theo, we kennen het woord zeggingskracht. Een belangrijk woord, maar de term luisterkracht, die is nog niet zo bekend. Verklaar die term eens. Nou ja, misschien is het wel... Bij zeggingskracht, mensen hebben een hoop te zeggen. Maar misschien is het nog wel eens veel belangrijker als mensen een hoop willen... als ze echt willen luisteren naar elkaar. En misschien is dat ook wel... dat is in ieder geval voor een heel belangrijk deel het verhaal van dit project. Maar misschien is het ook wel een hele belangrijke sleutel naar... misschien wel naar begrip hebben naar elkaar. En naar verbindingen leggen. Dat mensen echt luisteren naar elkaar. Voor wie en voor welke mensen is het eigenlijk bedoeld? Het is heel dubbel. Een dubbele groep mensen zou je haast kunnen zeggen. En we praten elke keer mensen met een verhaal en mensen met invloed. En de mensen met verhaal, dat zijn mensen die om welke reden dan ook op de een of andere manier te maken hebben gekregen met financiële zorgen, met armoede in hun leven. En dat is nooit alleen van ik sta rood op mijn bankrekening, maar dat heeft invloed op van alles. Dat heeft invloed op schoolopleiding van je kinderen. Dat heeft invloed op de stress. Hoe kom ik deze week door? Je sociale contacten, het wel of niet kunnen deelnemen aan bepaalde activiteiten. Dus je huisvesting. Op allerlei gebieden heeft die financiële zorgen hebben invloed. En ieders verhaal is daarin anders. Hoe iemand erin gekomen is in die situatie. Hoe iemand er soms uitgekomen is. Maar er ook wel in is blijven steken. Dus dat zijn allemaal losse verhalen. Dat is de eerste groep mensen waarmee we eigenlijk een half jaar lang bijna het gesprek aangaan. Terry die gaat met die mensen het verhaal luisteren al, dus dat is naar elkaar luisteren, maar ook je verhaal leren vertellen, het onder woorden brengen en de herkenning bij elkaar vinden. En dan na een half jaar, dan sluiten daar mensen aan en we noemen dat de mensen met invloed. En dat zijn heel vaak de mensen die in het dagelijks leven vanuit hun maatschappelijke positie, vanuit hun werk of vanuit hun relaties, contacten, beslissingen nemen die juist die situatie van mensen met een verhaal aangaan. En en die twee die gaan met elkaar in gesprek. En de groep van met invloed luistert naar de mensen met een verhaal. Maar ze vertellen ook weer hun eigen verhaal. Want ook zij zijn verhuisd. Ook zij hebben soms een relatie die op de klippen gelopen is. Dus daar ontstaat ook weer begrip, verbinding. En we hopen dat daardoor naast wat er aan die tafel gebeurt en in dat gesprek gebeurt. En dat is al waardevol voldoende. Hè? Dat begint al bij een gesprek met mensen met een verhaal. Dat gaat door in de ontmoeting met elkaar. Maar we hopen ook dat na die hele cyclus, dat het uiteindelijk ook zorgt voor... misschien wel voor structuurverandering, voor andere beslissingen. Dat degene die binnen de gemeente of binnen een school of binnen een bankorganisatie leiding geeft en dat weer andere mensen instrueert, dat hij dat op een andere manier gaat doen. Ik voel een serie vervolggesprekken aankomen. Wie kan en mag deelnemen? Wanneer kunnen ze dat kenbaar maken? Heb je een site voor ons misschien? Van de week is de informatie op de site van de Windwijzer gezet. Ik denk als je daar even zoekt, dan vind je het. Dan vind je het, zeker weten. En vooralsnog richten we ons nu op mensen die zeggen van... dat thema financiële zorgen en armoede, dat heb ik aan de lijve ervaren. Of ik ervaar dat aan de lijve en... ik wil mijn verhaal wel vertellen. En dat doen we dan één keer in de maand ongeveer op woensdagochtend. Dus dat is ook een beperking voor mensen die werken. We realiseren ons dat wel. Maar als je het 's avonds doet, is dat weer voor een beperking met dat kinderen. Dat begrijp ik. Je moet ergens beginnen. Ja, en er is ruimte voor kinderopvang op dat moment. En we eindigen met degene die willen met een lunch. Het is ongeveer van 9:30 tot... als je aan de lunch deelneemt, dan ben je om 12:30 sta je weer buiten. En dan heb je al gegeten. Ik wil jou heel hartelijk bedanken, Theo Werner, voor je echt bevlogen verhaal, je uitnodigende verhaal over het project Luisterkracht in de Windwijzer. Dank je wel. Kom toch vrienden drinken.

How could it do it to you? How could he stand to see you sad? Why does he treat a love so bad? Will he take? Colin Blunstone, ooit van de Zombies. Hij hoort dus hier wel thuis vanavond. Een If I Said uit 1995. Ons volgende onderwerp. Onlangs lanceerde het Stedelijk Museum Schiedam de podcast Heksen in Schiedam. Tirre Cox praat met Merel van der Vaart. Zij is conservator stadsgeschiedenis van het Stedelijk Museum in Schiedam. Welkom Merel. Dankjewel. Merel, met wie heb je eigenlijk die podcast gemaakt? Samen met Saskia Beukman. Of ik moet eigenlijk zeggen, het is de podcast van Saskia. En wij als museum helpen haar bij het maken daarvan. Want zij doet al jaren onderzoek naar de heksen in Schiedam. Zij heeft zich ook hard gemaakt voor die tegel die nu voor het stadhuis ligt. En zij kwam naar ons toe met die vraag, kunnen wij een podcast maken? En toen zeiden we, ja graag, leuk, doen we samen. Goed initiatief van haar. Ja, absoluut. Heksen, vooral destijds, wat verstond men daar nu onder? Ja, goede vraag. Nou, het was destijds in de ogen van de mensen toen was een heks bestond toen eigenlijk nog niet. Zo noemde men het niet. Men noemde het dan een toveres. En dat was eigenlijk iemand die kwaad wilde doen. Die bijvoorbeeld een schip liet zinken of een kind ernstig ziek maakte. Of op de een of andere manier andere mensen dwars zat. Er zijn in Schiedam vrij veel heksenprocessen geweest, zeker in verhouding tot de omliggende steden. Dat kan deels verklaard worden omdat het in Schiedam in die tijd gewoon niet zo goed ging. De rechtspraak was destijds enorm anders dan nu. Het gebeurde hier gewoon in Schiedam, dus de stad zelf had een rechtbank. Dus eigenlijk het allerbelangrijkste wat je had waren getuigenverklaringen. En voor een ter dood veroordeling had je een bekentenis nodig. En destijds vond men dat men dat heel netjes geregeld had in de wet. Maar in de praktijk, ja, als je iemand maar lang genoeg martelt, dan bekent hij tot alles natuurlijk. En dan wijst hij het liefst nog drie andere mensen aan die het ook hebben gedaan als je daarom vraagt. En zo kon dat echt als een soort olievlek uitbreiden. Dus het ging er niet lichtzinnig aan toe. Nee. En je volgt ook bepaalde personen nog. Heb je echt persoonlijke verhalen uit die tijd? Ja, dat is eigenlijk natuurlijk, ja, fantastisch dat je in de 16e eeuw, als je maar hard genoeg zoekt, echt persoonlijke verhalen kan vinden. En in dit geval gaat het over twee vrouwen die uiteindelijk vrijgesproken zijn. Oh, vertel. En die ook hebben kunnen voorkomen dat ze gemarteld werden. Ternauwernood. Dat zijn Neeltje en Marietje. Ter nagedachtenis van hen ligt er tegenwoordig ook een steen op de Grote Markt voor het stadhuis. Neeltje en Marietje die zijn eigenlijk heel slim in actie gekomen voordat de baljuw, dat was zeg maar de aanklager, hen beschuldigde. Dus ze hadden gehoord dat die geruchten over hen de ronde deden en zij zijn toen zelf al naar Den Haag, naar het Hof van Holland, dus een hogere rechtbank, toegegaan. En ze hebben gezegd, je mag ons opsluiten en dit uitzoeken, want wij weten dat we onschuldig zijn. En tot die tijd blijven wij dan wel gevangen zitten. En dat heette ter purge gaan. Je wilde dus je onschuld aantonen. Je wilde jezelf vrijmaken van de beschuldigingen die er waren. Dus je vroeg de rechtbank dan om onderzoek te doen. En om te zorgen dat jij dat dan niet zou beïnvloeden, denk ik, werd je dan wel opgesloten. En dat was geen kattenpis, dat opsluiten. Dat was echt het beeld wat we hebben bij ouderwetse gevangenissen. Nou, dat klopte wel. En Neeltje en Marietje hebben daar 2,5 jaar gezeten in Den Haag. Wow. Nou ja, het is fantastisch dat je natuurlijk op deze manier een enorm groot risico neemt, want ze zaten al opgesloten. Dus op het moment dat er wel mensen naar voren zouden zijn gekomen, of als de rechtbank wel uiteindelijk had gezegd van ja, nee, jullie zijn wel toveressen. Ja, dan waren ze gewoon de pineut geweest. Nou, uiteindelijk zijn ze dus ook vrijgesproken. En een heel belangrijke uitkomst daarvan is dat Het een van de oorzaken is dat in Holland toen rondom toverijprocessen dat martelen werd afgeschaft. En dat betekent dat er werden nog wel veel mensen beschuldigd, maar er werd eigenlijk niemand meer de doodstraf. Er werd niemand meer de doodstraf gegeven, omdat dat martelen, dat gebeurde niet, dus niemand bekende. En daarmee moesten ze altijd een andere uitweg uit zo'n proces halen. Dus ze hebben ook de levens van heel veel vrouwen na hen een soort van gered. Ja, nou, ik vind het niet alleen een interessant en een boeiend verhaal, maar natuurlijk ook een leerzaam verhaal. Want gauw oordelen, dat doen we nog steeds wel eens. Wanneer is de podcast te beluisteren en waar? Nou, op 13 oktober hebben we de eerste aflevering online gezet. En elke 2 weken komt er een nieuwe. En op 8 december verschijnt dus de laatste. Dus als mensen alles achter elkaar willen luisteren, moeten ze tot 8 december wachten. En hij is te luisteren eigenlijk op alle podcast-apps, maar ook op de website van het museum, stedelijkmuseumschiedam.nl, vind je ook de afleveringen. Ik kan niet wachten. Dankjewel, Merel van der Vaart, die de podcast maakte samen met Saskia Beukman. We gaan luisteren naar die podcast over heksen van Schiedam. there's a God above them. Can it be that love was just another sentiment? Het o zo mooie Sentimental Thing van Joe Jackson uit 1989. En dat was de late avond van dinsdag 31 oktober. Morgen is er een minder enge late avond dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Rita Coolidge en Kris Kristofferson hebben het laatste woord. Fijne nacht. Nothing much in store. I might have been without a goal, just dreams and nothing more. Don't